Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła już szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. USA szykują misję do Kijowa i Moskwy. Donald Trump mówi, że w planie pokojowym zostało tylko kilka punktów spornych. Przełomowy wyrok Trybunału w Luksemburgu. Państwa Unii muszą uznawać małżeństwa jednopłciowe. Zapaść programu Czyste Powietrze. Liczba wniosków spadła czterokrotnie. Jest petycja do premiera. Zostało tylko kilka punktów spornych. Mówi o planie pokojowym dla Ukrainy Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest gotów na spotkanie z Wołodymyrem Zełańskim i Władimirem Putinem, ale pod warunkiem, że porozumienie kończące wojnę będzie ostateczne albo w końcowej fazie. Trump zapowiedział, że wyśle swoich przedstawicieli do Moskwy i Kijowa. Wycofał się też z narzucania Rosji i Ukrainie jakiegokolwiek terminu na zawarcie porozumienia pokojowego. Donald Trump wyznaczył wcześniej Ukrainie termin na zaakceptowanie proponowanego planu pokojowego na najbliższy czwartek, kiedy to w Stanach Zjednoczonych wypada święto dziękczynienia. Teraz prezydent wycofał się z wcześniejszego postanowienia. Rozmawiał o tym z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One w drodze na Florydę. Nie chcę tutaj operować żadnymi terminami. Dla mnie najważniejszą datą jest dzień, kiedy to wszystko się skończy. Teraz obie strony wciąż walczą. Z tego powodu ginie za dużo ludzi, mówił prezydent. Donald Trump zasugerował, że niektóre punkty sporne planu koncentrują się na przyszłej przynależności ukraińskiego terytorium, a negocjacje w tej sprawie są szczególnie skomplikowane. Prezydent we wtorek informował ponadto, że chce spotkać się z Władimirem Putinem i Władimirem Zełenskim dopiero wtedy, gdy porozumienie pokojowe będzie ostateczne lub w końcowej fazie negocjacji. Z Miami do Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Zdaniem Władimira Zełenskiego ustalenia Ukrainy z USA w sprawie planu pokojowego mogą stać się podstawą do porozumienia. Wczoraj w Kijowie pracowano nad tekstem z Genewy. Zasady tego dokumentu mogą zostać rozwinięte w głębsze porozumienia i to nasz wspólny interes, aby bezpieczeństwo było realne. Liczę na dalszą aktywną współpracę ze stroną amerykańską i z prezydentem Trumpem. Wiele zależy od Ameryki, bo to właśnie z amerykańską siłą Rosja liczy się najbardziej. Wołodymyr Zełenski jest gotów na spotkanie z Donaldem Trumpem w każdej chwili, nawet jutro w święto dziękczynienia. Państwo członkowskie Unii ma obowiązek uznać małżeństwo dwóch obywateli wspólnoty tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Ten wyrok to efekt sprawy, którą złożyli Jakub i Mateusz. Pobrali się w Niemczech i spotkali się z problemami po powrocie do Polski. Teraz, jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Polska musi opracować sposób wdrożenia orzeczenia. Da się zmienić prawo o aktach stanu cywilnego i tak naprawdę musimy, moim zdaniem, przyjąć ustawę, która spowoduje to, że ci wszyscy, którzy dokonują wpisów małżeństw zawieranych za granicą, bo przecież to się dzieje dzisiaj, będziemy to analizować, czy rzeczywiście na tych przepisach, które są, wystarczy tylko sporządzić odpowiednią adnotację, czy też musimy dostosować to prawo do tego orzeczenia. Z reguły tak się dzieje, że musimy jednak zmieniać ustawy. O tej sprawie będzie mowa w porannym Zapraszamy do Trójki. O 7.15 gościem programu będzie Hubert Sobecki z Fundacji Miłość Nie Wyklucza. Polska nie oczekuje przeprosin, ale zmiany treści wpisu, mówi rzecznik polskiej dyplomacji po wezwaniu do MSZ ambasadora Izraela. Sprawa dotyczyła wpisu Instytutu Yad Vashem. A dotyczył on opasek z gwiazdą Dawida, jakie Niemcy nakazali nosić Żydom. Pojawiła się w nim informacja, że Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi byli do tego zmuszani. Nie zaznaczono, że Polska była wówczas pod niemiecką okupacją. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił, że takie stwierdzenia bez podania kontekstu historycznego są nadużyciem. Wskazał też na inny problem. Uważamy, że bardzo dobrym punktem odniesienia jest język, którego używa UNESCO chociażby. Opowiadając o tamtych zbrodniach, mówi o Polsce okupowanej przez hitlerowskie Niemcy. To jest bardzo dobry punkt odniesienia. Na pewno pojawia się problem zmiany pokoleniowej. Dzisiaj, kiedy odchodzą osoby, które pamiętają tamte czasy, mamy do czynienia z osobami, które żyją tylko już tak naprawdę w innej rzeczywistości, w rzeczywistości internetowej. Jak mówi rzecznik MSZ-u, ambasador Izraela ze zrozumieniem przyjął informacje przekazane mu przez polskie ministerstwo. Czterokrotnie spadła liczba przyjmowanych wniosków w programie Czyste Powietrze. Aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego zwracają uwagę, że procedury są skomplikowane, a formalności zniechęcają do wymiany kopciuchów. Bardzo rozbudowana biurokracja po stronie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Każdy pracownik w UFOS-u wymaga innych dokumentów. Często interpretacje są zmieniane. Mówi się o tym, że beneficjenci proszeni są o dosyłanie ciągłych jakichś uzupełnień do uzupełnień. Mówi Anna Dworakowska z Alarmu Smogowego. Dziś ponad 1000 samorządowców przekaże swój apel do premiera w sprawie programu Czyste Powietrze. Klimat. Tymczasem jakość powietrza jest w całym kraju dobra lub bardzo dobra, tylko w Tarnowie umiarkowana. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie. Około 1/5 prądu generują odnawialne źródła. W Polsce nie obowiązują już ostrzeżenia hydrologiczne dotyczące suszy i tu ważna wiadomość. Ostatnie w zlewni Wełny w Wielkopolsce wygasło w ciągu minionej doby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli liczą dziś Państwo na słońce, to pora ruszać do Szczecina, bo tylko na Pomorzu Zachodnim możliwe dziś słoneczne momenty. Poza tym pochmurno, a do tego opady dominują w prognozie pogody, opady deszczu na wschodzie kraju, opady śniegu na pozostałym obszarze. Ulepimy dziś bałwana, mogą nucić mieszkańcy takiego pasa od Śląska po Warmię i Mazury, bo to tam śniegu spadnie najwięcej. A na termometrach dziś maksymalnie na przeważającym obszarze kraju od minus 1 do 3 stopni, nieco cieplej na wybrzeżu i na południowym wschodzie. A nieco cieplej to tak do 7, bo w Bieszczadach przede wszystkim, więc tam roztopy, co spadło w weekend teraz popłynie. Z głośników już płynie errata do prognozy pogody, a my zapraszamy na poranną audycję w Trójce. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dzień dobry w środę. Robi ta gitarka, a i nawet deszcz wydaje się nieco przyjemniejszy, prawda? Zapraszamy do Trójki. Nie muszą się Państwo zgadzać, ale trochę czarujemy pogodową rzeczywistość. Zaczynamy środę, dziś 26 listopada, grudzień coraz bliżej, idealny moment na rower.

Dwa kółka zimą? Ach, co to, to nie, powiedzą pewnie niektórzy, ale śmiałków zimowego pedałowania przybywa i widzą to też miasta, przynajmniej niektóre. Zamiast kończyć sezon roweru miejskiego, szykują się na zimę. Kuba Witkowski. Są tacy twardziele, dla których... A rower jest wielce okej, rower to jest świat. I dlatego z roweru nie zsiądą, nawet jeśli za oknem już zima. Wspomaganie elektryczne sprawia, że to naprawdę się człowiek nie zmęczy i nie upoci na długiej trasie. Opowiada pan Krzysztof, posiadacz roweru Cargo. Bo dzieci są zawsze zabezpieczone, bo są takie specjalne daszki i akurat o dzieci nie musimy się martwić, nawet jak jest zimno. A jeżeli chodzi o prowadzącego, no to poncho przeciwdeszczowe, specjalny ubiór, specjalne buty. No żadna filozofia. Ale że nie każdy, jak nasz bohater, korzysta z dwóch kółek przez cały rok, miasta kończą właśnie sezon publicznego roweru miejskiego. Tak jest na przykład w Warszawie czy Zielonej Górze. Mimo tego delikatnego spadku wypożyczeń, on nadal się cieszy dużą atrakcyjnością. Mówił w lokalnej rozgłośni Polskiego Radia prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski i zapowiedział już kolejny sezon, który ruszy wiosną. Jesteśmy miastem zielonym, miastem kompaktowym. Rower w mojej ocenie bardzo dobrze wpisuje się to w profilaktykę ekologiczną miasta. Są jednak i takie aglomeracje, które robią coś dokładnie odwrotnego. W tym momencie przygotowujemy się do sezonu zimowego. Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wypowiedź dla Polskiego Radia Katowice. Taki był nasz pomysł od początku. Chcemy, żeby rower był na ulicach przez cały rok, bo statystyki pokazują, że również zimą znajduje on swoich chętnych, stąd metrorower jest systemem całorocznym. I Śląsk to nie pierwsza aglomeracja, która się na to zdecydowała. Tak jest też od kilku lat we Wrocławiu. W skali wszystkich zarejestrowanych użytkowników na Wrocław, gdzie mamy tych, którzy są we Wrocławiu tylko zarejestrowani, czyli około 250 tysięcy, no to tutaj mamy 20 tysięcy użytkowników. Marcin Sałański z firmy Nextbike. Więc to jest mniej więcej, zostaje na zimę około 10% tych, którzy jeżdżą przez cały rok versus tych, którzy jeżdżą tylko zimą. A jak do zimowej jazdy rowerem podchodzą na Śląsku użytkownicy metroroweru? Nie, zimą nie korzystam. Na wiosnę albo na lato korzystam tylko. Zimę raczej nie. Wypowiedź dla Radia Katowice. Myślę, że zdarzy się szczególnie na uczelnie w jakichś kryzysowych sytuacjach, zważywszy na to, że wystarczy wjechać na francuską i jechać w dół po prostu. Z kolei w drugą stronę pod górkę w zimę przy śniegu myślę, że to już nie będzie najlepszy pomysł. Ciężko jednoznacznie określić tą grupę ludzi, którzy zimą wsiadają na rower. Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. Kiedyś rzeczywiście można było mówić o jakichś takich największych zapaleńcach, profesjonalnie ubranych i tak dalej. Natomiast dzisiaj coraz częściej widzimy, że to są po prostu ludzie, którzy mimo wszystko wybierają rower, dlatego że jest po prostu im najszybciej. Tu kiedyś rozmawiałem z taką panią, która mówiła mi, że właśnie ona mówi, jak jest śnieg, spadnie i jest mróz, to ona tym bardziej wybiera rower, dlatego że zanim ona oskrobi i odśnieży to auto, to już te 2 kilometry jest w stanie przejechać rowerem. Dlatego, jakby to nie brzmiało irracjonalnie, dostęp do miejskich rowerów przez cały rok, także zimą, jest tu kluczowy, by przybywało osób, dla których... Rower jest wielce okej, rower to jest świat. Zanim się oskrobię samochód, rowerem już kawałek się ujedzie. No, ja się nadal nie czuję przekonany. Jak po błocie pośniegowym, jeszcze się nogawki zachlapią. Co państwo na rower zimą powiedzą? Zwłaszcza taki miejski. 2 dwójki i 7 trójek. Yeah.

Na słońce dziś proszę nie liczyć. No, ewentualnie w okolicach Szczecina trochę słonecznych chwil, ale generalnie pochmurno, deszczowo albo ze śniegiem. Tak będzie mijać środa. Najwięcej tego śniegu, i tu potwierdzam informację ze skrótu, najwięcej śniegu spadnie w pasie od Śląska po Warmię i Mazury, i to w szerokim pasie, bo zahacza on Wrocław, Opole, Poznań, Płock czy Łomżę. Za to w Bieszczadach intensywne roztopy, bo w Bieszczadach nawet 7-8 stopni. W większości kraju dziś za to od minus 1 do 3 stopni Celsjusza. No, pogoda na rower to nie jest, ale to opinia. Co do kwestii roweru, to ja bym panu Robertowi doradził rower stacjonarny, skoro boi się pochlapać nogawki. Ale ja się o państwa nogawki martwiłem. To jest poradna audycja, zapraszamy do trójki za 28 minut siódma. She's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do it for you. And I go la la la la la. She's got the look. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. What's in the world? Roxette i The Look w trójce. Mamy 6.36 i teraz raport curlingowy, bo tak jak mówimy rugby, a nie rugby, tak zdaje się należy mówić curling. Tak mówią komentatorzy w każdym razie, a komentują teraz Mistrzostwa Europy, w których nadspodziewanie dobrze radzi sobie reprezentacja Polski pod wodzą kapitana Konrada Stycha. Wczoraj co prawda Polacy przegrali z mistrzami olimpijskimi Szwedami 4-8, ale wciąż mają szansę na strefę medalową, a utrzymanie w dywizji A i awans na Mistrzostwa Świata to już sobie zapewnili. Dziś o 9:00 zagrają nasi ze Szkocją, no i tu zdecydowany faworyt całego turnieju naprzeciwko biało-czerwonych, a później o 19:00 z Czechami, no i tu już zdaje się zwycięstwo bardzo możliwe. Ja trzymam kciuki, bo z tego co słyszałem, perypetie polskiego curlingu były w ostatnich latach dla zawodników tak niekorzystne, jak tylko można sobie to wyobrazić, a mimo to dają radę. Koniec raportu. Jest 6.40, teraz zapowiadany temat z Afryki. Zbliżają się wielkimi krokami, a to nawet zdaje się dziś, wybory samorządowe w Namibii. A gdy wybory w Namibii się odbywają, to świat mówi o Adolfie Hitlerze, a konkretnie o Adolfie Hitlerze Uunonie. Z Namibii właśnie. Michał Strzałkowski z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, rzeczywiście jest taki radny w jednym z regionów Namibii, kraju położonego w południowej części Afryki, który nazywa się Adolf Hitler Unona. Przy czym Adolf i Hitler to są jego dwa imiona. Unona to nazwisko. To radny jednego z regionów, takich władz, członek takiego lokalnego parlamentu, który dokładnie 5 lat temu wywołał wielką sensację, kiedy te wybory z ogromną przewagą w swoim okręgu wygrał. No i wszyscy zwrócili uwagę na to jego niecodzienne imię i nazwisko. On tłumaczył, że to nie ma żadnego ideologicznego znaczenia. Jego ojciec gdzieś kiedyś usłyszał takie imię i nazwisko jakiejś postaci, nie bardzo się zastanawiał, kto to był, ale bardzo dobrze mu to brzmiało i w taki sposób nazwał swojego syna, więc wielu dziennikarzom, którzy do Adolfa Hitlera Unony się odzywali z pytaniami, tenże tłumaczył, że nie ma planów przejęcia władzy nad światem, jest politykiem raczej socjaldemokratyczno-lewicowym, więc bynajmniej bardzo mu jest daleko, bynajmniej nie ma żadnych tutaj, prawda, planów podobnych, tak jak ten jego imiennik. Natomiast no to też przypomina nam, że Namibia jest krajem, gdzie niemieckie jakieś wątki i wpływy się pojawiają, bo to była przez 30 lat, ostatnich 16 lat XIX wieku i pierwszych 15 lat wieku XX, kolonia właśnie niemiecka. Niemcy utraciły w wyniku I wojny światowej te kolonie, więc ta, różne niemieckie wątki w Namibii się pojawiają. I jednym z takich wątków, dlatego też kwestia Niemiec budzi emocje w Namibii, jest to, że tam w czasach kolonialnych popełniły te kolonialne władze zbrodnie na ludach Herero i Nama, bardzo poważne. Właściwie niektórzy mówią, że to początek być może takiego myślenia a la właśnie zbrodnie typu Holokaust się pojawił właśnie tam wtedy w tych Niemczech, długo przed Hitlerem właśnie. Dlatego też Namibia się od lat domaga przeprosin od Niemiec. Niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier był w Namibii w zeszłym roku na pogrzebie prezydenta Geringoba, wieloletniego przywódcy Namibii. No i coś w rodzaju przeprosin wtedy zaoferował, bo mówił na tej uroczystości tak. Jestem tu dzisiaj, aby powiedzieć, że mój kraj pozostaje wierny jego dziedzictwu. Jesteśmy zaangażowani w podążanie drogą pojednania. Pojednanie nie polega na zamknięciu przeszłości, ale na wzięciu odpowiedzialności za nią. Jest to jednocześnie zobowiązanie do wspólnej, lepszej przyszłości. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł powrócić do tego kraju w innych okolicznościach, ponieważ jestem przekonany, że nadszedł najwyższy czas, aby przeprosić naród namibijski. No i dlatego też imię i nazwisko Adolfa Hitlera Unony budzi emocje również w samej Namibii, ale okazuje się, że to wcale nie jest tak rzadkie, że ktoś ma na imię Adolf Hitler, dlatego że na przykład Ekwador jest ciekawym miejscem. Tam kiedyś prezydentem był człowiek, który nazywa się Lenin Moreno. Jego rodzice, tym razem już ideologicznie, byli bardzo lewicowi, nadali mu imię Lenin, na drugie zresztą ma Wolter, więc to Lenin Wolter Moreno, więc tutaj są różne inspiracje. Ale przy okazji wtedy wygrania przez Lenina Moreno wyborów prezydenckich, dziennik Miami Herald, a właściwie korespondent tego dziennika w Ekwadorze, policzył, że między 1950 a 2015 rokiem w Ekwadorze było prawie 18,5 tysiąca osób, które miały właśnie na imię Lenin. A kontrkandydatem wtedy był Guillermo Cando w Ekwadorze. I okazuje się, że imię Guillermo było rzadsze niż imię Lenin w Ekwadorze, więc to Guillermo się trochę dziwnie nazywał, ale policzono również, że w tym okresie 560 osób miało w Ekwadorze na imię Hitler, więc to się i w Ekwadorze zdarza, więc że się takie imię dostaje. Ale co ciekawe, jeśli popatrzeć na takie dosyć nieprzyjemne postaci historyczne, to najwięcej w Ekwadorze osób miało na imię Stalin, bo to było prawie 19 tysięcy osób, więc więcej było nawet Stalinów niż Leninów, Hitlerów bardzo niewielu, więc no to się po prostu pojawia. Z europejskiego punktu widzenia to brzmi bardzo, bardzo dziwnie, ale z tych oddalonych od Europy punktów widzenia to już być może nie jest aż takie dziwne. Ale może też dla nas to nauka, że nie imię, nie nazwisko decyduje o człowieku, ale jego czyny. Czy prawda. Adolf Hitler Unona po raz kolejny obejmie mandat w swoim okręgu w Namibii? O tym się przekonamy. Dziś są te wybory, ma bardzo duże poparcie w sondażach, prawdopodobnie tak. I o tym oczywiście poinformujemy Państwa w Trójce także. Michał Strzałkowski o poranku w porannej audycji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. In a pretty cabinet, let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, genetic. same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middle man, China, but down to get your mind. Then again, incidentally, she was that way. The God she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you absolutely try. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Troszeczkę nie rozumiem, jak ta pogoda jest nie na rower. Powtórzę za klasykiem, nie można być miętkim. Pozdrawiam serdecznie. No tak. Dzisiaj można śpiewać, nucić, Zenek Blues i Zerkam są ochraniacze spodni na rower miejski. Pozdrawiam, słuchaczy oraz trójkę. Czy ja jestem właśnie namawiany? I just wanna feel something. A tak w ogóle to po czynach ich poznacie, nie po słowach. Więc mogą państwo namawiać na rower zimą, ale nie uwierzę, póki nie zobaczę. I tak chodzi o zdjęcia zimowych rowerzystów. Można wysyłać na zapraszamy@polskieradio.pl i jak zobaczę, to przyjadę. Ale proszę bez fejków. Jest 6:52, czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. Na platformie X pojawiła się nowa funkcja pozwalająca sprawdzić pochodzenie użytkowników. No i w sieci zawrzało, bo rzuca to nowe światło na wiele patriotycznych, w rzeczywistości kontrowersyjnych kont, które jak się okazuje nie działają z terytorium Polski. I na ten temat do rozmowy zaprosiłem Annę Mierzyńską, ekspertkę do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Na czym konkretnie polega ta nowa funkcja X, która pozwala sprawdzić, w jakim kraju konto zostało założone, gdzie aktualnie przebywa jego administrator? Ale czy daje nam to coś więcej, czy to jest wiarygodna wiedza? Do tej pory było tak, że mogliśmy sprawdzić jedynie deklarowaną przez użytkownika lokalizację i pochodzenie konta, jeżeli chodzi o jego państwo. W tej chwili mamy taką funkcjonalność, że po kliknięciu na wyświetlającą się datę założenia konta, możemy się przekonać, w jakim kraju zostało zarejestrowane to konto i z jakiej sieci pod względem geograficznym korzysta to konto, czyli przez jaką sieć się łączy. No i okazało się natychmiast, że pojawiły się rozbieżności między tymi deklarowanymi lokalizacjami kont, a tymi, które są prawdziwymi według platformy X. Też zaznaczmy, że platforma X dopiero wprowadza tą funkcjonalność i że mogą się pojawić błędy, więc nie wszystkie lokalizacje są w pełni wiarygodne. A jaki jest szerszy kontekst tej wiedzy? Jeśli już mamy, to co nam to daje? No, okazało się natychmiast po tym, jak internauci zaczęli sprawdzać te lokalizacje, że wiele kont ma zupełnie inne lokalizacje niż te, które deklarowało. I to naprawdę mówimy o zjawisku dość masowym, bo na przykład jeżeli chodzi o konta zwolenników amerykańskiego ruchu MAGA, szacowane jest to dzisiaj, że mniej więcej około 30%, nawet do 50% kont tych zwolenników pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych. Więc mówimy o dużej ilości kont, które po prostu podszywały się pod obywateli danego państwa, a tak naprawdę były to konta sterowane z zagranicy, z zupełnie innych obszarów terytorialnych, bo na przykład z Nigerii, czy z Indii, czy z Macedonii. I tego rodzaju podszywanie się pod inne konta, no to jest rodzaj dezinformacji w sieci, czyli wprowadzania w błąd odbiorców i kreowania sposobu myślenia obywateli danego państwa. A czy nowa funkcja X wystarczy, by ujawnić takie operacje wpływu? To skuteczne narzędzie? Czy to tylko pierwszy krok? To tylko pierwszy krok. Na pewno nie wystarczy do ujawniania całych operacji dezinformacyjnych, ale pomoże w tym, żeby zwykły użytkownik miał możliwość sprawdzenia, czy to konto jest tam rzeczywiście, gdzie deklaruje, że jest. Czy jeżeli polski patriota zapewnia, że troszczy się o Polskę i dlatego wszystko, co pisze, ma związek z jego przekonaniami na temat Polski, to czy przypadkiem nie jest to konto pochodzące z zupełnie innego państwa i stamtąd sterowane? Anna Mierzyńska, ekspertka do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. A dalsza część naszej rozmowy w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. I ciekawostka, jeśli przy na przykład polexitowym albo antyukraińskim koncie pojawia się lokalizacja Holandia, to jest duża szansa, że autor siedzi w Rosji. Bo przez VPN-y rosyjscy obywatele, funkcjonariusze łączą się często właśnie przez Holandię. Więcej na ten temat, jak powiedział Piotr w serwisie podcastowym, a u nas za 5 minut serwis, sport i pogoda. Sure.